www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیو اور بزرگو اللہ تعالی نے منا میں قیام کے جو ایام ہیں ان کے بارے میں خاص طور پر یہ حکم دیا ہے کہ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالی کا کثرت سے ذکر کیا جائے. اسلام قیامت سے پہلے کفار مکہ زمانے جاہلیت میں منا کے میدان میں اپنے خاندانوں کا تذکرہ کرتے تھے، آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے، اپنے معبودان باطلہ کا ذکر کرتے تھے، بڑے بڑے قصیدے پڑھے جاتے تھے، لکھے جاتے تھے، مجمع لگتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدلے میں یہ حکم دیا کہ تم ان واہی تباہی باتوں میں پڑھنے کے بجائے اپنے خالق و مالک کو یاد کرو. اس کے لیے یہ ایام خاص طور پر متعین کیے گئے. اسی لیے آپ نے دیکھا اور سنا اور عمل بھی ہے کہ ان ایام میں ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، جو 9 ذی‌الحجہ کی فجر سے شروع ہوتی ہے اور 13 ذی‌الحجہ کی عصر تک چلتی ہے. اور اس تکبیر تشریق میں سراسر اللہ تعالی کا ذکر ہی ذکر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے. اور خوبیاں تو بھئی اللہ ہی کو زیب دیتی ہیں، وللہ الحمد. انسان میں کیا خوبی ہے؟ اللہ کے علاوہ مخلوقات میں کیا خوبی ہے؟ کوئی خوبی حقیقی معنی میں خوبی کہلائے جانے کے لائق ہی نہیں، کیونکہ وہ خوبی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے. ایک زمانہ ایسا گزرتا ہے ہر مخلوق پر کہ وہ کچھ بھی نہیں، کل آدم ہے، اور پھر وہ وجود میں آتی ہے وہ چیز، تو اس کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ بھی دائمی نہیں ہیں. آدمی خود اپنے بارے میں غور کرے ابتدا اس کی کیسے ہے؟ ایک ناپاک پانی کے قطرے سے ابتدا ہے، اور پھر ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی اس کی پرورش فرماتے ہیں گندے خون کے ذریعے، اور پھر یہ ایک جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر لوتھا بنتا ہے، پھر گوشت اور اس میں ہڈیاں اللہ تعالی پیدا فرماتے ہیں، اور پھر ایک مقررہ وقت گزرنے کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے، صورت بنائی جاتی ہے، اور پھر جب یہ آدمی دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو انتہائی کمزور ہوتا ہے، شاید کسی جانور کا بچہ اتنا کمزور نہ ہو جتنا انسان کا بچہ پیدائش کے وقت کمزور ہوتا ہے، سوائے رونے کے کوئی کام ہی نہیں، کروٹ بھی لینا مشکل ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں قوت پیدا فرماتے ہیں، وہ جوان ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، دندناتا پھرتا ہے، نہ جانے کیا کیا اس کی پرواز ہوتی ہے، لیکن یہ طاقت بھی برقرار نہیں رہتی، 40 سال کے بعد گھٹنی شروع ہو جاتی ہے، 40 سال تک بڑھتی ہے، 40 سال کے بعد گھٹنی شروع ہو جاتی ہے، اور خدا نہ کرے زندگی اگر طویل ہو جائے تو آدمی ارذل العمر کو پہنچ جاتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں ارذل العمر سے، نکمی عمر، کسی کام کا نہیں ہے، نہ دماغ ٹھکانے پر ہے، نہ دیگر اعضا کام کرتے ہیں، تو اس کا وجود بے وجود ہو جاتا ہے، زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ آدمی کی خوبیوں کا حال ہے، کتنے ہی بڑے سے بڑا سمجھدار سمجھا جانے والا آدمی ہو، کتنے ہی بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے سے بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضمحلال آتا ہے۔ خوبیاں تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہیں، جو ہمیشہ سے ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اپنی صفات کے اعتبار سے، وللہ الحمد، خوبیاں اسی کی۔ تو یہ جو ایام ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے کے ہیں، زبان سے بھی اللہ کا ذکر ہو، دل میں بھی اللہ کی یاد ہو، اس کی نعمتوں کا استحضار ہو، اس کے عذاب کا ڈر ہو۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منا کے قیام کے زمانے میں کئی مرتبہ خطاب فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، 10ویں تاریخ تھی جس دن قربانی ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے قربانی، اس دن آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ صحابہ سمجھے کہ شاید پیغمبر علیہ السلام کچھ اور فرمانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تو سبھی کو پتا ہے کہ یہ حدود حرم میں ہے۔ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا کیا یہ حرم نہیں ہے؟ کہ جی بالکل حرم ہے۔ فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، پتا ہے؟ صحابہ نے پھر عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے۔ فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے جو عشر حرم میں ہے؟ کہ جی بالکل۔ فرمایا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا کیا آج 10 ذوالحجہ نہیں ہے، یوم النحر نہیں ہے؟ کہ جی بالکل ہے۔ تو تین عظمتیں جمع ہو گئی ہیں. یہ دن بھی ہے عظمت والا, یہ جگہ بھی ہے عظمت والی, یہ مہینہ بھی ہے عظمت والا. جب سب لوگ متوجہ ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا جس طرح یہ دن باعظمت ہے, یہ مہینہ باعظمت ہے, یہ جگہ باعظمت ہے, اسی طرح ہر مسلمان کی جان مال عزت آبرو ایک دوسرے کے لیے باعظمت ہے. جیسے آدمی ان دنوں کا احترام کرتا ہے, پامال نہیں ہونے دیتا ان کی حرمت کو, اس کے دل میں احترام ہوتا ہے. فرمایا اسی طرح اپنے بھائی کی عزت کے بارے میں بھی تمہارے دل میں یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے ذریعے سے اس کی عزت پامال نہ ہو, اس کے مال کے بارے میں بھی یہی عظمت دل میں ہونی چاہیے کہ میں کسی کے مال کا ذرہ برابر بھی حق نہ طلب کروں, اور اس کی جان کے بارے میں بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے ذریعے سے کسی انسان کو, کسی مسلمان بھائی کو ادنا سی بھی تکلیف نہ پہنچے. حرمت یومکم ھذا و شہرکم ھذا و بلدکم ھذا, یہ آپ کے الفاظ ہیں جو آپ نے دسویں تاریخ کو ذلحجہ کی یوم النحر کو منا کے میدان میں صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا. اور آپ نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ میرے بعد کافروں والے اعمال مت کرنے لگنا کہ یضرب بعضکم رقاب بعضین, کہ تم میں سے بعض دوسروں کی گردنیں مارتے پھریں. علماء نے لکھا ہے کہ اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی خامخواہ قتل و قتال کرے, یہ تو واضح ہے, اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کو کافر مت بناؤ, یہ بھی کافر, وہ بھی کافر, یہ بھی کافر, ذرا ذرا سی باتوں پہ کفر کے فتوے, اور پھر یہ کہ اب تو یہ کافر ہو گیا اس کی جان حلال ہے. یہ جذبہ. فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض, یہ بڑی اہم چیز ہے اور یہ امت کو جوڑ کر رکھنے والی بات ہے. تفرقہ مت پھیلاؤ, ایک دوسرے کی جان مال کو اپنے لیے حلال مت سمجھو, بلکہ جڑ کر کے رہو, خیر خواہی کے ساتھ رہو, نصیحت کا جذبہ تمہارے دل میں رہے. اور اسی طرح ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں, میرے جانے کا وقت قریب ہے, اور بہت ممکن ہے کہ اگلے سال تم مجھے نہ دیکھ پاؤ. یہ پیغمبر علیہ السلام نے یہی منا کے میدان میں صحابہ سے فرمایا, اور فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں تو نہیں رہوں گا, کوئی نبی دنیا میں نہیں رہا, میں بھی ایک دن پردہ کروں گا, لیکن دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو باقی رہنے والی ہیں, اگر تم ان پر مضبوطی سے قائم رہے تو انشاءاللہ تم اپنی جگہ سے کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے. ان میں ایک ہے کتاب اللہ, قرآن مقدس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, ان سے تم وابستہ ہو جاؤ, قرآن سے, قرآن کی تلاوت ہو, قرآن کی باتوں پر عمل ہو, قرآن زندگی میں آئے, بچوں کو قرآن پڑھاؤ, بچیوں کو قرآن پڑھاؤ, گھر میں قرآن پڑھنے کا ماحول ہو. ایک تو یہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسرے میری سنت. میں نے جو طریقہ امت کو سکھلایا کیسے زندگی گزاری جائے، کیسے عبادات کی جائیں، کیسا رہن سہن اختیار کیا جائے، کس طرح کے اخلاق اپنائے جائیں، معاملات کیسے کیے جائیں، ساری باتیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث میں فرما دی. فرمایا یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دو چیزوں پر مضبوطی سے قائم رہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ہمارا جو مذہب ہے، دین ہے، یہ کسی کے گھر کا بنایا ہوا نہیں، کسی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا نہیں ہے، چند لوگوں نے مل کے نہیں بنا لیا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا مقرر کرتا ہے. اور یہ اختیاری نہیں ہے کہ بھائی چاہے عمل کرو نہ کرو، دیگر مذہب والوں کی طرح، بلکہ یہ لازمی ہے، اس سے بغیر چارے کار ہی نہیں ہے، کرنا پڑے گا. جو کتاب اللہ میں بات آ گئی، جو سنت رسول اللہ میں آ گئی، اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو یہ کہہ کر کے بھیجا تھا، میرے پاس تمہاری میں میری طرف سے تمہارے پاس ہدایتیں آئیں گی، جو میرے طریقے پر، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا وہ تو دوبارہ جنت میں آ جائے گا. ومن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ڈر ہے نہ غم ہے. اور جو میرے طریقے پہ نہیں چلے گا، یعنی پیغمبروں نے جو طریقہ بتایا ہوگا اللہ کی وحی کے ذریعے سے، اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم. تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن ہمارے لیے دو مشعل راہ چھوڑ گئے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ. اس کے آئینے میں اپنی زندگی دیکھنی ہے، اگر اس آئینے میں زندگی فٹ ہے تو زندگی کامیاب ہے، اور اگر اس آئینے میں فٹ نہیں ہے تو چاہے کتنا ہی کروڑ پتی ارب پتی انسان کیوں نہ بن جائے، کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ بن جائے، حکمران کیوں نہ بن جائے، کتنی ہی طاقت و قوت اس کے پاس کیوں نہ آ جائے، وہ انسان ناکام ہے. وہ انسان اپنے مقصد میں قطعاً فیل ہے، اس کی زندگی بیکار ہے. اس لیے آج ہمیں یہاں سے یہ عہد کر کے جانا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایتیں دی ہیں، ہم ان کے اوپر پوری طرح سے عمل پیرا رہیں گے، تاکہ یہ ہمارا حج کا سفر زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بن جائے. حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں نصیحتیں فرمائیں، ہدایتیں دی. ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میاں تمہارے پیغمبر بھی عجیب ہیں، ہر چیز کے بارے میں ہدایت دیتے ہیں، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ نعوذ باللہ. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں ہاں، اس میں کیا بڑی بات ہے، حضور نے تو ہمیں اس تنجے میں بیٹھنے کا طریقہ تک بتلایا، یعنی جدھر چاہو بیٹھ جاؤ، جیسے چاہو بیٹھ جاؤ. فرمایا یہ بتلایا کہ جب تم اس تنجے کے لیے بیٹھو تو تمہارا چہرہ اور تمہاری پیٹھ قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک آپ نے بتلایا ہے، اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی. گویا ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کی بھی رہنمائی پیغمبر علیہ السلام نے کی ہے. ایسا جامع، ایسا کامل، ایسا مکمل دین تو دنیا میں ہے ہی نہیں سوائے دین اسلام. ہمیں یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے عطا کی اور ہم خود اس کو پامال کریں، اس سے بڑی محرومی کی بات کیا ہو سکتی؟ ساری کائنات میں سب سے اچھا طریقہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، دنیا کچھ بھی کہے۔ حضور جب تقریر فرماتے تھے تو ایک جملہ یہ بھی فرماتے تھے، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمام کتابوں میں سب سے سچی کتاب اللہ کی کتاب ہے اور تمام طریقوں میں سب سے بہتر طریقہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ مسلمان اگر اس طریقے پہ نہیں چلے گا تو کون چلے گا؟ اس لیے بھائیوں اس کا اہتمام کیجیے، ہماری صورت بھی حضور کے موافق ہونی چاہیے، سیرت بھی حضور کے موافق ہونی چاہیے، یہی محبت کی دلیل ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ نے یہ عظیم نعمت ہمیں عطا کی کہ اب حج کی تکمیل ہو رہی ہے، دو رکن باقی ہیں بس، ایک رمی کا جو آج زوال کے بعد انشاءاللہ انجام پائے گا اور ایک چلتے وقت طواف وداع کا، اور جو حج کا رکن اعظم تھا وہ ہم ادا کر چکے الحمدللہ۔ اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لائیں اور یہاں سے یہ ارادہ اور عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ دین پر جئیں گے، دین ہی پہ مریں گے، آخری سانس تک دین کے اوپر ہم قائم رہیں گے، یہ جذبہ ہم یہاں سے لے کر کے جائیں۔ میں نے آیت پڑھی تھی اللہ تبارک و تعالی نے منا کی کہ ایام کے بارے میں فرمایا، وذکر اللہ فی ایام معدودات، ان چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، اگر فمن تعجل فی یومین، اگر کوئی آدمی دو دنوں میں ہی چلا جائے یعنی گیارہ اور بارہ کر کے واپس چلا جائے، فرمایا فلا اسما علیہ، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، جیسا کہ اکثر حجاج کا معمول ہے کہ بارہ تاریخ کو چلے جاتے ہیں۔ اور فرمایا ومن تاخر، اور جو رک کے جائے تیرہ کی بھی رمی کریں، فلا اسما علیہ لمن اتقا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جو تقوی اختیار کرنا چاہے فضیلت مزید ملے گی، عمل زیادہ ہے تو ثواب بھی زیادہ ہے، کوئی آج رک کر کے کل پھر زوال کے بعد رمی کر کے جائے کوئی حرج نہیں۔ لیکن تاکید فرمائی، بڑی بات یہ ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور واعلموا انکم الیہ تحشرون، جان لو، یقین کر لو، سمجھ لو کہ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، میدان محشر میں حاضر ہونا ہے، یہ سمجھ لو۔ کیا تم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو اس کے بارے میں دنیا میں فکر کرو، تمہارے بستے میں کیا ہے، بریف کیس میں کیا ہے، جو آخرت کا سفر ہونا ہی ہونا ہے، تمہارے پاس کیا توچہ ہے، کیا لے کے جا رہے ہو اس کے بارے میں فکر مند رہو۔ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تو حج کی آیات کے سلسلے میں یہ بہت اہم تنبیہ ہے کہ آدمی تقوی والی زندگی گزارنے کا عہد کرے اور ہمیشہ اس بارے میں فکر مند رہے کہ کل اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ بہت اہم بات۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو برکات حج کی نصیب ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دائمی فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور زندگی کے آخری لمحے تک دین پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر. گیارہ بجے بھی بیان ہوگا، گیارہ بجے کا اعلان کر دوں انشاءاللہ. گیارہ بجے بھی بیان ہوگا، سبھی ساتھی اس سے پہلے ساتھ جمع ہو جائیں. آپ کے ہمارے یہاں گئے